الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ اعراف کی تقریباً 12 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی. 12ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، یعنی جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سجدے کا حکم دیا گیا تو شیطان نے انکار کیا تھا، تو یہ اللہ تعالی نے دریافت فرمایا تھا کہ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. اب شیطان نے اپنی ایک عقلی دلیل پیش کی جس سے اپنے زعم فاسد میں اس نے سمجھا کہ میرا سجدہ نہ کرنا درست تسلیم کیا جائے گا اور میرے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں ہوگا. کہا کہ قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. تو اس میں شیطان نے بہت سی غلطیاں کی. سب سے بڑی اس کی غلطی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں عقل کو استعمال کیا، اور اس عقل کا استعمال اللہ کے حکم کے موافق نہیں تھا بلکہ اس کے مخالف تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم میں عقل کا استعمال دو طرح ہی ہو سکتا ہے، کہ یا اس کے موافق، یعنی جو اللہ نے حکم دیا اس کو مزید وضاحت سے کیسے بیان کیا جائے، عوامی ذہنی سطح پہ اتار کے کیسے ہم اس کو بیان کریں، اور اسی طرح اس پر عمل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کس طریقے سے اپنے ظاہر و باطن کو تیار کریں، یہ عقل کا ایک اچھا استعمال ہے اور اس حکم کے موافق ہے. اور ایک ہوتا ہے عقل کا استعمال اللہ تعالیٰ کے احکام کے مخالف، جس میں معاذ اللہ یوں ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے، اس کے فیصلے کو بیوقوفی قرار دے رہا ہے، اور اپنی ذہانت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تعالی کے حکم میں کجی اور کمی ہے، اور یہ بہت ہی ناقابل گرفت جرم ہے اور ناقابل معافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حکم کو معمولی سمجھتے ہوئے صراحتاً اس کی اطاعت سے انکار کر دیا جائے. شیطان نے یہی غلطی کی. ایک بڑی غلطی اس کی یہ ہوئی. دوسری اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے جو دلیل اپنے ذہن میں سجدہ نہ کرنے کے بارے میں قائم کی اور اس کا اظہار کیا، وہ دلیل ہی غلط تھی. اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے. گویا کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے اور مٹی مفضول ہوتی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ مفضول افضل کو سجدہ کرتا ہے نہ کہ افضل مفضول کو سجدہ کرے. لہذا میں چونکہ افضل ہوں اور معاذ اللہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے وہ مجھ سے ادنا و کمتر ہیں، اور اعلیٰ اپنے سے ادنا و کمتر کے سامنے نہیں جھکتا، لہذا میں کیوں جھکوں. یہ اس کا زعم اس لیے فاسد تھا کہ افضل وہ ہوتا ہے جو غالب آتا ہے، اور مفضول اور کمتر وہ ہوتا ہے جو مغلوب ہو جاتا ہے. جس کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر اگر کوئی باکسنگ کا میچ ہو رہا ہو، ایک باکسر دوسرے کو اگر ناک آؤٹ کر دے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ غالب آ گیا تو افضل یہ کہلائے گا، اور جو ناک آؤٹ ہو گیا وہ مفضول اور مغلوب کہلائے گا اور وہ کمتر ہوگا. اب اگر آگ اور مٹی کو دیکھا جائے کہ ان دونوں میں سے کون غالب آتا ہے اور کون غالب نہیں آتا، تو واضح ہوگا کہ اگر آپ مٹی کو کسی برتن میں رکھ کر آگ میں پکائیں، کتنی بھی آگ دے دیں، مٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، زیادہ سے زیادہ وہ گرم ہوگی، نہ پگھلے گی نہ جلے گی. لیکن اگر آپ بہت سی مٹی جلتی ہوئی آگ پر ڈال دیں تو یہ مٹی اس آگ کو بجھا دے گی. اس سے معلوم ہوا کہ مٹی غالب آنے والی ہے اور آگ مغلوب ہو جانے والی ہے، اور غالب آنے والا افضل ہوتا ہے، مغلوب ہو جانے والا ادنا اور کمتر ہوتا ہے. لہذا اس نے جو دلیل دی وہ سرے سے غلط تھی، اور اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کی بنا پر، معاذ اللہ اللہ کے حکم کا معمولی سمجھنے کی بنا پر اللہ کے غضب کا مستحق ہوا، اور جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط اپنے رحم و کرم سے اپنے فضل سے اس کو عطا فرمائے ہوئے تھے، ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا. لہذا ارشاد فرمایا قال فاحبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا اس مقام میں. فخرج، تو تو یہاں سے نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یہ ذلت اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اور ایسی ہوا کہ وہاں سے ذلیل ہو کر نکلا، اور قیامت تک کے لیے اس پر لوگ لعنتیں کرتے رہیں گے، اس کو برا بھلا کہتے رہیں گے، اور اس طرح ذلت اس کا مقدر بنے گی دنیا میں، یعنی قیامت تک یہ ذلت برداشت کرتا رہے گا، اور پھر میدان محشر میں اس کی ذلت، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں جلے گا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قال انذرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اے رب کریم مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ قال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ قال اب اس نے ایک اور بدتمیزی کی، اس نے کہا کہ فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو یہ بولا کہ مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں ضرور ضرور ان لوگوں کے میں ضرور تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا تاکہ ان لوگوں کو گمراہ کروں، یعنی ان لوگوں کے لیے تیرے سیدھے راستے کے درمیان بیٹھ جاؤں گا اور ان کو غلط راستے دکھاؤں گا۔ تو یہ ایک مزید بدتمیزی تھی، ہونا یہ چاہیے کہ آدمی سے کوئی غلطی واقع ہو جائے اور وہ کوئی غلط جملہ بول دے، کوئی غلط فعل اس سے سرزد ہو جائے، اور جب اسے غلطی کا احساس دلایا جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً سے پیشتر ندامت کا اظہار کرے، معافی طلب کرے، اور آئندہ کے لیے اقرار اور وعدہ کرے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن شیطان کی بدبختی تھی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک ملاحظہ کیا، اس کے باوجود توبہ کرنے کے بجائے، اس نے جھکنے کے بجائے، ندامت کے اظہار کے بجائے مزید جرت مندی کا مظاہرہ کیا، اور قیامت تک کے لیے مہلت مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ چیلنج کر دیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور تیرے سیدھے راستے سے لوگوں کو ہٹاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولتجد اکثرہم شاکرین، پھر اس نے یہ کہا کہ پھر ضرور ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی سیدھی جانب سے اور ان کی الٹی جانب سے، یعنی چاروں طرف سے، کبھی یہاں سے وسوسہ ڈالوں گا، کبھی ادھر سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، مسلسل یعنی ان کو بہکاؤں گا۔ اور ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے رب کریم تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تجھے رد کر دیا گیا، تجھے ذلیل و خوار کر دیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ لمن تبعک منهم، اور پھر البتہ جو شخص تیری ان میں سے، میرے بندوں میں سے تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں ضرور ضرور تم سب سے، تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو راندہ درگاہ کر کے اور اس بات کا اظہار فرما دیا کہ جو شیطان کی اطاعت کرے گا، اور یہ اطاعت دو طرح کی ہوگی، ایک ایمان نہ لاتے ہوئے شیطان کی اطاعت کرنا، جسے کفار ہیں، مشرکین ہیں، اب اس موجودہ دور میں اہل کتاب وغیرہ ہیں، اور ایک ہے کہ ایمان لانے کے بعد شیطان کی اطاعت کرنا، جیسے مسلمان کوئی گناہ وغیرہ کرے اور شیطان کی اطاعت کرتا رہے۔ تو ان دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب وابستہ ہوگا، فرق اتنا ہوگا کہ کافر کو اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو دوبارہ اس کو نکلنا کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا اور اس کی مغفرت کا کوئی سامان پیدا نہ ہو سکا اور اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض رہا اور یہ جہنم میں چلا گیا، تو ایک طویل عرصے تک جلنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور یہ وہاں سے نکلے گا اور داخل جنت ہوگا۔ لیکن بہرحال اس واقعے پہ بہت ہی زیادہ غور و تفکر کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر نافرمانی اور اس کی حکم عدولی شیطان نے کی تھی، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی بہت بے نیاز ہے۔ شیطان نے اگرچہ بہت زیادہ عبادت کی تھی لیکن ایک مرتبہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوا کہ یاد رکھیے کہ کسی شخص کا کثرت سے نیک اعمال کرنا الگ بات ہے اور اس کا کسی گناہ میں مبتلا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ کسی گناہ کو دیکھ کر کہیں کہ جی تھوڑے بہت گناہ کر لیے تو کیا ہوا، اتنے کثیر نیک اعمال بھی تو کیے ہیں۔ بعض اوقات ایک خطا، ایک گناہ تمام نیک اعمال کی بربادی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ لہذا اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں بالفرض، اور اس نے بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، بہت دین کی خدمت بھی وہ کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی اگر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یا اور کوئی دین کی جو ضروریات دین کہلاتے ہیں یعنی اہم مسائل جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، قیامت، ان میں سے کسی شے کا انکار کر دیا تو اس کی ساری زندگی کی عبادات برباد ہیں، وہ راندہ درگاہ ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا۔ کیونکہ ان چیزوں کا انکار کرنا یا اللہ کی شان میں، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، اس سے انسان مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ اصول ذہن میں رکھیے، کبھی بھی ہمیں گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے بہت اعمال، بہت کثیر نیک اعمال ہیں، تو اب اگر ہم کوئی گناہ کر لیں یا زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل بھی گیا تو کوئی ایسی بات نہیں، معاذ اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہماری خطا ہماری سابقہ زندگی کے تمام نیک اعمال کو ختم کر دے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے اب ہماری موجودہ دور کے بعض وہ مسلمان بھائی اور بہنیں عبرت حاصل کریں کہ جب ان کے سامنے کوئی شرعی احکام بیان کیے جاتے ہیں تو وہ اسی طرح تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مطلب ان شرعی احکامات کے اندر نقائص نکالتے ہیں، حالانکہ جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ براہ راست اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس پر اس طرح تنقید کرنا، اس کے اندر کوئی ویک پوائنٹ تلاش کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے، لیکن وہ باز نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں معاذ اللہ کمی، کجی یا نقص ثابت کر کے شاید یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ ہماری عقل بہت وسیع ہے، معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ان نقائص پر نہیں پڑی اور ہماری نگاہ یہاں تک پہنچ گئی، ہماری ذہنی رسائی، ہماری عقلی رسائی یہاں تک ہو گئی ہے تو ہم بہت عقل مند اور ذہین ہیں۔ یاد رکھیے کہ شیطان نے بھی اپنے آپ کو یہی سمجھا تھا لیکن اس کو یہی ذہانت لے ڈوبی اور اس کا حال خراب ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ ضرورت سے زیادہ ذہین ہونے کا احساس ہمیں برسوں رلائے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو سنیں اور ان میں بالفرض کوئی ایسی بات ہو جو ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اپنی قلبی تشفی کے لیے سوال کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں، لیکن ان احکامات پر اس طرح طنز کرنا، اس طرح اس پہ کوئی اٹیک کرنا یا ان کو ایک دم رد کر دینا کہ یہ کیا عقل میں نہیں آتی بات، یہ کیا بات ہو گئی، اور اس طرح الٹی سیدھی باتیں کر کے معاذ اللہ ان احکام کو معمولی اور حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرنا بالکل غلط ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اور اچھی طرح ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تکبر ایک برا وصف ہے، جس کے دل میں تکبر ہو تو بعض اوقات یہ تکبر زندگی بھر کی عبادات کی بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نعمت کی وجہ سے، کسی وصف کی وجہ سے، کسی خوبی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور دوسروں کو اپنے سے کمتر تصور کرے، اور آج کل یہ بیماری بھی بڑی عام ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو خوبصورت چہرہ عطا کیا ہے، اچھی رنگت عطا کی ہے، خوبصورت بال عطا کیے ہیں، اچھا قد کاٹ دے دیا، اسے دولت سے نواز دیا، اسے صحت سے، مردانہ وجاہت سے یا زنانہ خوبصورتی سے نوازا ہے، تو پھر بعض اوقات دوسرے کو نگاہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے افضل و اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے، اور مختلف چیزیں اس طرح یہ تکبر کا سبب بنتی ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی عبادات پر تکبر کرتے ہیں، جی ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم نے اتنے حج کیے ہیں، ہم نے اتنے عمرے کیے ہیں، ہم تو اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر وہ بے نمازی حضرات کو، کسی بے عمل شخص کو جس نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمیں سلام کریں، یہ ہماری تعظیم کریں۔ خود ان کو سلام کرنا یا ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا اپنے لیے بہت بڑی بے عزتی تصور کیا جاتا ہے، تو یہ تکبر ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور بار بار اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ شیطان کو اسی تکبر نے برباد کیا، حالانکہ شیطان ہم سے زیادہ عبادت گزار تھا اور یہ معلم الملکوت کہلاتا تھا، یعنی فرشتوں کا بھی استاد تھا، تو جو فرشتوں کا بھی استاد ہو اور بہت بڑا عابد و زاہد ہو وہ اگر تکبر کی وجہ سے ہلاک ہو سکتا ہے تو آپ اور میں بھی اس تکبر کی وجہ سے برباد ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں، تو اس شیطان کو کس چیز نے تکبر میں مبتلا کیا، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. یاد رکھیے کہ شیطان کو اس کے نفس نے تکبر میں مبتلا کیا تھا. نفس سمجھ لیں ایک ایسی باطنی قوت یا طاقت کا نام ہے جو جسے اللہ نے پیدا کیا اور ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, اور یہ باطن سے اندر سے ہمیں برائی کی, فضول کاموں کی, حرام کاموں کی دعوت دیتا رہتا ہے. بعض اوقات یہ دعوت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, اور بعض اوقات اندر سے طبعی تقاضا ہوتا ہے. تو یہ طبعی تقاضا اصل میں نفس کا تقاضا ہوتا ہے. یہ کبھی ہمیں فضول چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور کبھی حرام کی طرف لے کے جاتا ہے. اس سے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نفس کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں. اس کی تین طرح کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں. نمبر ایک جائز خواہش اور نیک خواہش, دوسری حرام خواہش, اور تیسری مباح. نیک خواہش یعنی کبھی یہ خود تمنا کرتا ہے کہ قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے, درود پاک پڑھا جائے اور نماز پڑھی جائے. اس کی علامت یہ ہوتی ہے اگر آپ نماز کا ارادہ کریں باطن سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی اور آدمی آسانی سے مسلح پہ کھڑا ہو جائے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی مزاحمت ہوتی ہے جس کو کہ انتہا نہیں اور طبیعت بالکل نہیں چاہتی, یہ اصل میں نفس روک رہا ہوتا ہے. تو کبھی تو یہ نیک عمل کا مشورہ دیتا ہے, اور کبھی یہ حرام کام کا مشورہ دیتا ہے, اور کبھی فضول, یعنی جس میں فضول سے مراد مباح نہ, یعنی نہ گناہ نہ ثواب. جیسے آپ لیٹے ہوئے ہیں تو اچانک خیر ہے چائے پینی چاہیے, یہ اندر سے کون بول رہا ہے چائے پینی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طبیعت کا تقاضا ہے, حالانکہ نفس کی خواہش ہوتی ہے. یہ اندر سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے چائے پلائی جائے, ٹھنڈا پانی پلایا جائے, تھوڑا لیٹ جایا جائے, تھوڑا ٹی وی چلا لیا جائے, کسی دوست کے پاس ملنے کے لیے جایا جائے. تو یہ تمام نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. اس کی حرام خواہش پوری کرنا تو حرام ہوتا ہے, اور مباح خواہش پوری کرنے میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب آپ نفس کی ایک مباح خواہش مان لیں گے تو یہ ذرا مضبوط ہو جاتا ہے, پھر دوسری خواہش منوانے کی کوشش کرے گا آپ اس کو بھی مان لیں گے تو اور مضبوط ہو جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ یہ حرام کی طرف لے کر جاتا ہے. اور پھر چونکہ ہم اس کی خواہشات پوری کر کے اس کو مضبوط کر چکے ہوتے ہیں تو پھر حرام کام سے رکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور باطنی تقاضا اتنا شدید ہوتا ہے کہ گناہ کا ارتکاب ہو ہی جاتا ہے. اس لیے اکابرین نے فرمایا کہ نفس کی مباح خواہشات پر بھی توجہ کی جائے, اس کو پورا نہ کیا جائے. اور اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں, مثال کے طور پر چائے کا موڈ ہو رہا ہے, اب نفس نے کہا ابھی چائے پلائیے, اب ہم بغیر سوچے سمجھے اس نفس نے کہا چائے پلائے, ہم نعرہ لگاتے ہیں گھر والوں کو چائے بنا کر لے آئیں اور فوراً چائے پینا شروع کر دیتے ہیں, یہ نفس کی خواہش پوری ہو گئی. یہ چائے پینا کوئی ممنوع نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ایسے موقع پر کہ نفس مضبوط نہ ہو. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کی کوئی مباح خواہش پوری کریں تو پہلے اس سے ایک سودے بازی کریں. سودے بازی کا طریقہ یہ ہوگا, مثلاً آپ کے اندر سے خواہش بیدار ہوئی کہ بھائی چائے پلاؤ, چائے پینی چاہیے, تو آپ فوراً اپنے نفس سے کلام شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے میں تمہیں چائے پلاتا ہوں, اس کے جواب میں تم مجھے کیا دو گے. تو پھر یہ خود آپ دیکھیے گا کلام شروع ہو جائے گا کہ یہ بولے گا ٹھیک ہے آپ بتائیں کیا چاہیے, تو آپ اس سے کہیں گے کہ 100 دفعہ پہلے درود شریف پڑھو پھر میں تمہیں چائے پلاتا ہوں. تو یہ اندر سے غالباً آپ کی آواز آئے گی کہ ٹھیک ہے پہلے چائے پی لو پھر درود شریف پڑھ لیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں کیجیے گا, بلکہ کہیں گے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے پہ راضی ہو جا, اس کے بعد میں تمہیں چائے پلاتا ہوں. تو یا تو یہ کہے گا چائے چھوڑو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں, نہیں پیتا چائے, اور کبھی یہ کہے گا چلو ٹھیک ہے 100 مرتبہ پڑھ لو, اور پھر آپ جب چائے پیئیں گے تو انشاءاللہ اس چائے کے پینے کی وجہ سے نفس میں کوئی تقویت پیدا نہیں ہوگی بلکہ دل میں ایک نور پیدا ہوگا. اس طرح اگر آپ عادت بنا لیں کہ ہر نفس کی وہ خواہش جو مباح ہے اسے پورا کرتے ہوئے اگر اس سے پہلے فیس طلب کر لی جائے تو دل میں کثافت نہیں پیدا ہوتی, سختی پیدا نہیں ہوتی, بلکہ نور اور نرمی پیدا ہوتی ہے. اور جو نفس کی نیک خواہشات ہیں, کیونکہ قرآن عظیم میں خود موجود ہے کہ نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے, نفس سے کبھی اچھی دعوت کی تمنا یا توقع نہیں ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی ایک بعض اوقات نیک اعمال کی دعوت دیتا ہے. اس وقت آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اگر یہ نیک اعمال کی دعوت, نیک عمل کی دعوت کسی بڑے نیک عمل کے مقابلے میں ہے, یعنی ایسے نیک عمل کے مقابلے میں جس میں مشقت زیادہ ہو, تو سمجھ جائیے کہ نفس کی خواہش کی وجہ سے ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا چلو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, تازہ وضو کرتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, لیکن اندر سے آواز آئی کہ ایسا کرتے ہیں 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں, اور جب آپ درود شریف کے لیے راضی ہوئے تو کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شیطان, نفس نے سوچا کہ اب یہ وضو کرے گا پھر 2 رکعت نماز پڑھے گا, اس سے بہتر ہے اس کو درود شریف پر راضی کر لیں. تو یہ ایک نفس کی خواہش ہے, اسے بھی اگر آپ پورا کریں گے تو نفس کو تقویت ملے گی. لہذا جو مشقت والا کام آپ کے ذہن میں آیا ہے اسی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس پر مزید کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.